yoko tane ulaiika ñina bu xam xam yal'anuhumullahu yal rabbul nas wa yal'anuhum dalil rabbil la'inuna kep ko xamne day rebb rebb nak moy yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rebbum yalla buñu ne diw yalla rebb nako moy yalla neena yermande bu mu demati ci mom motax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rebb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa allatheena lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leralat lañ ne boot ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li ngon def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la neewal motax atubum di am fa ulaiika ni day atubu dana tu dana nangu tub alim ci ñom wa ana ndaxte man yalla attawabu may nangu ko tub bi arrahim may jegal ko tub bakari yalla nañu nangul suñu tub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru de nañ wala weddina yalla wama do ñu de wum te ñoom bañu de kuffar ñu nek ay yefal innal ladhina kafaru wama do wum kuffar ndax nit mën na nek yefal bamuy la tade mu tuub waye nek yefal de ci kefer ga ulaiika ñooñu alayhim di dawa ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nitni ajma'in nit ñep ñep leen deep alin ci yalla mutal khalidina way sax lañu fiha cerbuma khalidina way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal ko wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dalen xare ken dalen xare da bu ñuy de rek tambale mo mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mo mbugal legi mo di ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñu gën ragal ci aduna ci dañ ko ndi seen xabru xam nga dama dem amna ci ño xamne sindax rek lañu ragal ba dafa yalla andil len ay 45 sindax seen bammel waaw ak waajo xamne mbott rek la ragal yalla rek liko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku la ci ñun ñi rek am na lol bok gisee rek sa yaram wi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru loolu lay andil bu lay suul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew ko la tay ko yalla ne won bu la soolé na la boole 15 yo mu woor le ni da nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faatu ñe fuk yo ak juroom ciap ci xabu ko la sa neeg bi ni yaato boko bokke ak ay yo ni ngay sonni ben yo ciap bu ne ciip ci neeg bi rek bala nga am jaamu da genn ndax yo dafa sof ñaaral ba bu la ciip matra yu xuwo morom yi bu ñewé la matte dan ñay waange morom yépp dan ni anam ko defé neeg bi tambalé fess ak yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp di dal di and rek du gëno ci biir neeg bi yo suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambalé bu ba sala ci la mussal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëndama adama yépp ilahun wahidun jann yalla la ilahukum ilahun wahid jann yalla sen yalla ji jann yalla la jeufam ji jann la jeumam ji jann la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koko lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kudul mom rek moy yalla ar rahmanu moy yeeram wa aduna ci yeb ar rahim moy yeeram ko ko neex ci al akhirah yalla nñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay di liko taxawacc modi ma nga wacc ci al malikul munawwar kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak soufi mu nek juroom ñaar waqti la fi layl ak wote guddigi wan nahari ak beccig ni guddigi wote ak beccig su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo teud su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay ind lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teemb ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko ustaz boma ci duggalul daari ñak te gal gi meuna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yo gaayé dé suñu boroma ndax bu doone oyo fayla wala yoyu bu ci tégué sox tabarakal ñen wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mi ñëwé su naaj yu tangé lo wër mu woo jant bi mang ko ndox ma ca nekkon acc ko naaj la ni lo ca wër fi nekk nak jant bi mang ko ndox sa ca nekk acc ko ndox yi ci Dakar yeb jant bi mang ko acc ko ko fi fodi ñu woo lolu ni mi tollu ndox yu bari la waaw ak li nga xamne woon ñi toyal motax ma'ruf rusati dawul na ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñu do sax lam doon sax mi xam ngeen ne gona yi fi ñi sang way asman da ko jëlat bu yi fi ñi sang way asman fi jëlat lu toy rek mu jëlat ba paré na ci ndar ko muy ndox di taw neex bu bëgge de ñukay naan Allahu akbar amerikay ñing koy jëm depp ay machine ci ndoxum geej mi mu segg la ci nek xorom lepp wacc ko nga nan ko mu melni ndoxum la deger mi amerikay yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mom mo gëna yéwé parce que ñom amerikay buñ koy defé dañuy dem ci geej gi rek waye ndoxani yépp ñu dajalé ko lolu day dal di jëfé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xamni ci suko ngelaw su uppé rek ndox ma daal di commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bo be ci cin gis nga bu uggi ko saxal ci day top kubeer gi waye loola top kubeer gi ndox lay doon boko walbati nga jek jek rek daal di ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manké ndox mi waye bu ko sédday ñewé rek upp ko rek mu daal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy taw ba fa ahya bihi al ard yalla dekkal ci suuf ci ba'da mawtiha ginabi suuf dehe wa batta fiha mujinn ci suuf ci min kulli dab lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli dab lepp luy dox gunor yi fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogat kulli dabba wa tasrifi riyahi ak nimuy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaaw biñu wara gud nim dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakalla ndaw ku nday yep ñema nañ koor gi ndax tandugut waaw ndax tandugut te walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé fièvre waaw ñun non la da nga wut climateur muy seddal sa neeg bi ndekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy upp rek ndekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay séralé non la lay gañ do ko yegg nak légui amna yalla nak bu walbeete climat bi mom dara be jek jek rek walbeete ko mu sedd guuy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya wasahabi at wasahabi almusakhkhari at nir yi nga xamne dañ leena tagat bayna samai ñu nek digeenti asman wal ardi ak suuf amna nir yo xamne bo len xole ni rek ñi ngi nek digeenti asman ak suuf duñu laal asman buñu daana ci suuf yalla tagat lañu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lim la ayatin mandaraga la muy wone ne yalla amna mandaraga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya akhiluna am nañu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko bind asman bind suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gaal ci kaw dex geejji di wacce taw di ci dekkal suuf jund ay daabu yu dukk ci suuf di walbeeti ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhidhu day japp min dunillahi lenen la dur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum dañu len di bëgg ka hubbillahi ni wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgge ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale nga yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sañ na bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge noon wallazina amanu ñi gëm yalla ñam ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñam yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas nako wax serigne koso yalla nako yalla yërem ñew fa di wut silum ngenté serigne bi nako xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamagum mu ne fa ñu ko julli ko ah ne ko señ bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb dañ tag julli gi mu ne ko bis na ka ta yaama gënal yalla ndax amna ngenté jaax la ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo passant bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko sa ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu nga jëgë wutal na nak ñeen fukk jinn way ñu ñuy duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñewuma la jox yema yewutal da dug ci neeg ci ëlëk su ci dinu lay doora gënaat ndax tit yalla ko yalla yiram gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu wara def wax na xel lu reuy li nga wax ndax ba waji ne serignam serigne bi ya bax mu ne ko eskey mu ne ko ya bax mu ne ko eskey ñu dama yag dafa jëk jëk ñew na ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la lu sunu man gi waaw waxe ya bax la lu sunu man gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak mi ngay bëgge yoonte bi mo wara ci tege bu yéne ni ngay bëgge diiné bu yéne ni ngay bëgge ci ñaari wajur su wéy nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéy nak lo ci tege ya xam waye bo jittulu ji bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé iz yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha dañu xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ñu yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lañ ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñala ndon top yom la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom ci and ñom ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñala ndan top bis bu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topone du accès rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi dan topé ci nga dan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla ne len yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a al mudadi dad bihim ci ñom al asbab sabab yalen jokalé wa sabab yalen jokalé wa dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla wax na day tak tax waji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko ma tax yowal xiyamati amul carte fof ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xul won mëna ya ci dox gis li tax lay am kerté ni moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk su ngeen dajewat nga sëgg waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujj bi ñaaré lég lég am sa kerté du yom gisuno ku tukki niko ak jubadi di yombé lég lég nit jogé fi dem Italie rek tambulé jubadi ñëwaati ñaan ko ayo xana di bu jaay ak ciark ñu sëgg tambulé tok mal buru té bu muy dem dawul tok sare say mbokk day yob motax buñu yalla netti yusuf netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bokkam nona wa taqatta'a bihim al asbab khulubatambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tabbe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci faafa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna niñ dañ ci ñoom loolu la gaay wax falaw anna lana karra karra moy bo doore bal ci mir bi bir ba nga fay am delu suwat ci yow mo tax ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi boole ko ci mir bi tepp day dal ñëwaat legui lamuy am ci mir ba lola danaka xamna cerf genn walu seconde du ko fa dajil fa gaay na ñoom luy sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek daal lañ ci gaay yi waye buñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndey sandi reño ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax ni leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko ah aljanna ni mu séré ndew da ngeen topp rek li gënti sereer ba na tekkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar bobu la sey chérie ci commencé yow ne ko buma la ñëkke dé fuma lay xaar waji na tekkam yag mu ñoko jël sam sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika nakanu yurihumullahu lalen yalla di woné a'maluhum sen jëf ya hasarat lepp nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi nita ci ngam top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla jall musal bañi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu idgham noon gi ci mim bi minna ñu wax legi minna lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tekkal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp la jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi ma tax li fet doom adamay nekk ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suufit man na manke waye nit suuf mom du manki mimma fil ard su wer de da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bes bu ngeen agi rek soxna fe waye du yow jënd nga ciet dewlin meew sigur bo xey joxe ñaar timir wala ñent buñ añu ko ko def soxna fe waye yow wajal nga lepp yalla nul la wajal suuf si lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal buñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu ba togg waye lepp ngi fi wala seddelin wi rafetu ñu nek fukk nit ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jàng ñogu ñaan wa ci len su baba di yalla ñu na lolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len ba ba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté du la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben doom fukk doom ba lu ko upp rek ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nangoo aw gubla han kon ko yalla wacc doyna kulu lakalen mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut aw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam ko man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse jog yoonte bi na boone ya rabbi mu na tibbi dañ leg leg lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep bo xamne da nga ñoo ci ndaj lijeenti def ay affaire ba am defax ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek dina war wala tattabi'u bulan tab khutuwati shaytani tanki shaytani bulen top mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytani motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytani moy sen non buñ fu benen non sama wujju wet sama dekkandoo beeg yooyu kenn du ci sa noon kenn du ci sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeer nañ suñu bopp moom mu toofal li seetal naan copain yaa ngi xeer waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njambutef ñaari rek la setan di gis bis boy def lu bon dalay encourager ya man gay do nonu bo de gona ko jigen boy wad mu ne ah sa yel yu xex yi mu noko genné sa yel yu xex yi mu noko genn ngay genn ngay sandi ci dooro xali goor ji la jay nak fekk mom setan mo lay jey sen lammi fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci dooro rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisu fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa fojju dem bi tabarakallah ne bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci yalla musa taqulu dinen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul